te scape. Nu-i nimeni decât Dumnezeu. Odihnă tu nu ai în suflet, sub multa povară ți-e greu. Păcatul te duce spre moarte, dar viața ți-o dă Dumnezeu. Întoarce-te la Domnul, întoarce-te la El. Păcatele îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat. Întoarce-te la El, întoarce-te la Domnul. Întoarce-te la El, păcatele îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat. Întoarce-te la El. Privește la lumea ce piere, greul și adâncul păcat. Și tu ești în iagra-i vâltoare, o vino să fii asalvat. Câți pași vei mai face în viață, nu știi dacă mâine trăiești. Te-ntoarce acum la Domnul și spune-i că azi îl primești. Întoarce-te la Domnul, întoarce-te la El. Păcatele îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat. Întoarce-te la El, întoarce-te la Domnul. Păcatele îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat. Întoarce-te la El. Te-ntoarce, o prieten, la Domnul. Te-ntoarce cât mai este har. Primește-L pe Domnul iubirii și viață primii vei înda. Azi glasul divin te îndeamnă să lași lumea ta de păcat. Iisus îți mai face o chemare, te-ntoarce să fii azi iertat. Întoarce-te la Domnul, întoarce-te la El. Păcatele îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat. Întoarce-te la El, întoarce-te la Domnul, întoarce-te la El. Îți va ierta, cu mântuire te-a îmbrăcat.